32 zł miesięcznie. RRSO 0%. Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, środa, 3 marca, minęła 12. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o produkcji w Polsce szczepionek przeciwko COVID-19 firmie Novavax, próbnych maturach, które trwają w wielu szkołach kraju, i unijnych sankcjach za podważanie integralności terytorialnej Ukrainy. Firma biotechnologiczna Mabion ma produkować w Polsce szczepionkę przeciwko COVID-19 amerykańskiej firmy Novavax. Inwestycje sfinansuje Polski Fundusz Rozwoju. Łączymy się z Karolem Darmorosem. A powiedz, Karolu, jak ta inwestycja przełoży się na program szczepień w naszym kraju? Na razie mówimy o transferze technologii od Novavax i produkcyjnych próbach technicznych. Prezes PFR Paweł Borys powiedział, że produkcja preparatu przez Mabion rozpocznie się na przełomie drugiego i trzeciego kwartału tego roku. Ta inwestycja zwiększa pewność dostaw szczepionek do polskiej firmy Novavax w tym roku i w ten sposób będzie też zwiększała bezpieczeństwo całego programu szczepień. Rozmowy z Novavax rozpoczęliśmy kilka miesięcy temu, mówił Maciej Wieczorek, współzałożyciel Mabion S.A. Jesteśmy idealnym partnerem dla spółki Novavax, by stać się czołowym, jednym z najważniejszych miejsc wytwórczych tej nowoczesnej szczepionki. Mamy nadzieję, że jest to pierwszy krok ku zbudowaniu znaczących mocy wytwórczych nowoczesnych szczepionek w Polsce. Szczepionka Novavax nie została jeszcze zatwierdzona w Unii Europejskiej. Według Mabionu procedura rejestracji może potrwać jeszcze kilka tygodni. Karol Darmoros, dziękujemy. Resort Zdrowia potwierdził dziś 15 698 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 309 osób. Z dnia na dzień rośnie liczba zajętych łóżek i respiratorów. Zajętych jest obecnie ponad 15,5 tysiąca miejsc w szpitalach i ponad 1,5 tysiąca urządzeń wspomagających oddychanie. Wiceminister Waldemar Kraska przyznaje, że do szpitali trafiają pacjenci w ciężkim stanie. Zaczęliśmy niestety leczyć się na koronawirusach na własną rękę. Leczymy się sami. Lekarze mówią, że pacjenci trafiają już w bardzo poważnym stanie, czyli w sytuacji, kiedy już nie ma innego wyjścia, kiedy te środki domowe, a nawet wiemy, że niektórzy korzystają z domowych aparatów tlenowych. To jest bardzo niepokojące, że zwlekamy z tym udaniem się do szpitala i czasem już w szpitalu lekarze naprawdę są bezradni. Więc mój kolejny apel, nie leczmy się na własną rękę, kontaktujmy się ze swoim lekarzem rodzinnym, korzystajmy z pulsoksymetrów, które dostajemy. Koronawirus był przyczyną śmierci profesora Jerzego Limona. Twórca i dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego miał 70 lat. Pomysłodawca Festiwalu Szekspirowskiego zmarł dziś nad ranem, mówi rzeczniczka teatru Magdalena Hajdysz. Profesor Jerzy Limon odszedł dzisiaj o godzinie 4:45 w jednym z gdańskich szpitali. Mogę tylko potwierdzić, że był pod najlepszą opieką. Przyczyną odejścia pana profesora było zarażenie koronawirusem i ciężki przebieg COVID-u. To już słychać, że mi się głos łamie, ale rzeczywiście ten przyjazd dzisiaj do teatru rano dał takie poczucie, że to nie jest już to samo miejsce i to nie jest ta sama rzeczywistość. Profesor Jerzy Limon przez 20 lat zabiegał o powstanie Teatru Szekspirowskiego. To jedyny od kilkudziesięciu lat w Polsce budynek teatralny w całości zbudowany od fundamentów. Został otwarty jesienią 2014 roku. A wspomnienie dyrektora Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w naszej audycji Trójka do trzeciej po 13:30. Jedni w stresie, inni ze spokojem, ale już nie online, tylko w szkołach. W wielu placówkach ponadpodstawowych rozpoczęły się próbne egzaminy maturalne, które z zachowaniem reżimu sanitarnego przeprowadzane są stacjonarnie. Mimo trudnej sytuacji epidemicznej na przeprowadzenie matur zdecydowała się większość szkół warmińsko-mazurskie, mówi miejscowy wicekurator oświaty Wojciech Cybulski. To dobra chęć i wola dyrektora szkoły, który chce zgłosić swoich uczniów do egzaminu próbnego, no po to, żeby lepiej przygotować do tej matury właściwej, która odbędzie się w maju. Dziś maturzyści zmagają się z językiem polskim, jutro czeka ich matematyka. Te próbne sprawdziane potrwają do 16 marca, a egzaminy maturalne rozpoczną się 4 maja. Ustne ze względu na sytuację epidemiczną nie są w tym roku obowiązkowe.

11 minut po południu nie ma, to jak zacząć i nową godzinę i popołudnie od mocniejszego uderzenia, od Green Day'a. Ale to nie nasze muzyczne ostatnie słowo. Więcej w naszej audycji zachęcamy Państwa do słuchania, także do korespondowania. Adres mailowy trójka@polskieradio.pl, numer telefonu 22 i 7 3 i numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych 71335. Państwa głosy w naszej audycji. Trójka do trzeciej. A może by tak perfekcyjnie coś? Wspomnienie sprzed Uwaga, uwaga, ach, inaczej nie wychodzi sprzed 40 lat. Jak słyszeliśmy w prognozie pogody, 15 stopni, gdzieniegdzie bezchmurne niebo, to nie tu za oknami na Myśliwieckiej chmury, mgły, a tak sobie pomyślałem, że może by się rozmarzyć, tak jakoś pomyśleć o wakacjach, no, oczywiście kulturalnych. To już za chwilę, wcześniej zupełna nowość. Foo Fighters. Since I was a little boy with a toy gun, never really wanted to be number one. Just wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more? A little boy with a toy gun. Is it more to this? Cały miesiąc temu ukazała się najnowsza płyta Medicine at Midnight, Foo Fighters z 10 okrążka. To numer 1, choć na płycie numer 4, ale wciąż nie możemy się obejść bez chyba codziennej prezentacji Dave'a Grohla i jego drużyny. 20 minut po godzinie 12. To już teraz czas na... Trójkowy felieton kulturalny. i Katarzyna Cygler. Witamy, witamy. Dzień dobry Państwu. Mamy środek dnia i środek tygodnia. Wiosna się skrada, więc proponuję dziś pomyśleć o wakacjach. Rozmarzyć się tak niezobowiązująco. Pandemię zostawić szefowi. W końcu komu więcej dano, to tego się więcej wymaga. A samemu czy samej przymknąć oczy i na chwilę przenieść się w jakieś wyjątkowe miejsce. Słońce, migoczące światłem niebiesko-granatowa woda, winnicy z białą i czerwoną winoroślą. Tylko pamiętajcie Państwo kliknąć co jakiś czas w klawiaturę albo ruszyć myszką. Ekran cały czas powinien być włączony, bo jednak koledzy patrzą, a jak praca zdalna to jeszcze gorzej, bo rodzina patrzy. Wtedy warto też burknąć coś pod nosem i zmarszczyć brwi, żeby było, że się właśnie myśli. No więc winnice z białą i czerwoną winoroślą, wyspa, która ma kształt trójkąta, aktywny i najwyższy wulkan w Europie, Etna, Palermo, Syrakuzy, Sycylia. Przenosimy się tam, gdzie powstało to partyzanckie hasło, które ewoluowało i stało się hasłem sycylijskiej mafii Cosa Nostra, czyli nasza sprawa. Mafii, która w swoim czasie objęła wpływami całe Włochy i poważną część Stanów Zjednoczonych. To musi być energia, klimat, atmosfera, może to ta Etna i dwa mniejsze wulkany wyzierające z morskiej toni, bo jednak pewien duch ludzkich działań, temperament nie bierze się znikąd. O Sycylii powstało wiele książek, powieści, poematów, reportaży, przewodników, kryminałów. Pisał o nie m.in. Jarosław Iwaszkiewicz, a wymyślił tytuł zaskakująco prosty, bo brzmi Książka o Sycylii. Mario Puzo oprócz, no oczywiście tego co wiadomo, napisał Sycylijczyka, a Peter Robb odważył się na literaturę faktu i napisał Sycylijski mrok. No tak, tu trzeba odważnych, bo jedno z przysłów sycylijskich mówi, ten, że jest lat w spokoju, kto jest głuchy, ślepy i milczy. A dziś na rynku pojawiła się świeżynka sycylijska, premiera książki Czerwony śnieg na Etnie Pawła Smoleńskiego i Jarosława Mikołajewskiego. Panowie uznali, że jeżeli kochać Sycylię, to nie indywidualnie. Nie ma co się dziwić, bo kto się pojedynczo z nią upora? Ni dyplomata, ni mędrzec, ni wódz. Tak więc Sycylię zwiedzili we dwóch i tak też książkę napisali. Ich podróż przez stare świątynie, opuszczone miasteczka, więzienne korytarze i wiele innych miejsc może być wehikułem dla własnej podróży w czasie i przestrzeni, a jeśli nie ta książka, to inna. Jednak dzisiejszy wolny czas proponuję spędzić na Sycylii, jakkolwiek z nosem w książce i z palcem po mapie. A teraz coś trzeba postukać w klawiaturę, żeby nie było. Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Dziękujemy, dziękujemy wzajemnie. Do usłyszenia, do piątku w trójkowym detektywie. Tak, ja się rozmarzyłem w Palermo. 16-17 stopni, w przyszłym tygodniu 20. No i że słońce, to nie muszę dodawać. Just like me. My hero had the heart to lose a life. podróżujemy po Europie, jak szeroka i długa i przepiękna. 26 minut po południu, patrzę, 6 stopni i też słonecznie gdzie? W Wilnie. I za chwilę też tam Państwa zabierzemy. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals. Royals. It's a run in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. I'll rule. I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals. Royals. It's a run in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. Kolejna wycieczka w naszej kulturalnej audycji. A dlaczego do Wilna? Bowiem młodzi polscy historycy z tego pięknego miasta, Albert Wołk i Tomasz Bożerocki, przygotowali książkę poświęconą historii Nowej Wilejki. Jest to obecnie dzielnica Wilna, ale przed wojną znana była z tego, że stacjonowało tam Wojsko Polskie. Urodził się tam też jeden z wybitnych polskich pisarzy. Z autorami publikacji rozmawiał nasz litewski korespondent Kamil Zalewski. Książka zatytułowana Nowa Wilejka w świetle dokumentów wileńskich archiwów oraz we wspomnieniach to pierwsza taka współczesna publikacja w języku polskim poświęcona tej części Wilna. Niewiele osób zdaje dzisiaj sobie sprawę, że do 1957 roku Nowa Wilejka posiadała prawa miejskie. Pomysł na książkę pojawił się przy okazji przygotowywania programów historycznych poświęconych Wileńszczyźnie, które Albert Wołki i Tomasz Bożerocki umieszczają w internecie. Tomasz naprawdę miał sporo takiego materiału zebranego, mówi Albert Wołk. Ale ja także miałem coś z archiwum nabranych takich różnych źródeł informacji i na podstawie tej powstała książka, czyli to takie, szczerze mówiąc, popularno-naukowa taka. Tomasz Bożerocki zwraca uwagę na to, że celem tej publikacji jest przedstawienie tej części litewskiej stolicy w innym świetle. Chodzi o to, że Nowa Wilejka postrzegana jest czasami jako niebezpieczna i zacofana. Ponad 1/3 mieszkańców tej dzielnicy to Polacy, blisko 30% Rosjanie, a niecałe 20% Litwini. Nowa Wilejka ma sporo stereotypów. Pojawiły się w końcu lat 90., kiedy rozpadł się Związek Radziecki i tak dalej. Tu dzielnica też taka była dosyć może niespokojna. Ta Nowa Wilejka była postrzegana tak niepewnie, tak, takie coś takie niejasne i że a co tam, jakieś żyje, tam coś. A tu jest bardzo ciekawa historia i my chcieliśmy o tym powiedzieć. Tomasz Bożerocki przypomina, że z miejscem tym wiążą się znane nazwiska. Taką czołową postacią to jest reżyser, pisarz Tadeusz Konwicki, później poeta Sławomir Worotyński. W ogóle z tym pytaniem to też nie tak dawno do mnie zwrócili się ludzie, że a wymienić tych takich ważnych czołowych postaci. I tu jest no tak jakby problem, bo każdy, który tu żyje, każdy, który dzisiaj współtworzy. Ja bym na przykład powiedział, że Waldek Szalkowski dla mnie jest ważną postacią w Nowej Wilejce. I historyk. I historyk, i jego na przykład działalność społeczna jest ważna. Ale oczywiście ludziom chodzi o te historyczne postacie, które zostawiły wkład. To ja bym powiedział, bo ksiądz Anicet Butkiewicz. To jego inicjatywą, on tu był kapelanem w szpitalu, jego inicjatywą został zbudowany kościół. I to też było takie przyspieszenie dla tego miasta. Autorzy publikacji przypominają, że w przedwojennej Nowej Wilejce stacjonował m.in. 13 pułk ułanów wileńskich. Oficerowie, co jest interesujące, żyli w tych właśnie tych blokach, co tu są na ulicy Parku, tam nie ulicy Piłsudskiego, jak to Cydzik opisywał, że oficerowie potrzebowali więcej kasy, bo u nich takie życie towarzyskie było bardziej aktywne, a podoficerowie to takie ludzie rodzinni byli bardziej, oni brali za żon sobie chłopak jakiś, który lubili tam mieć jakieś kwiatki i tak dalej, a oficerom i ich żonom to było niepotrzebne, więc oni nie żyli w mieszkaniach. W budynkach, gdzie były koszary, jest obecnie szpital psychiatryczny. W Nowej Wilejce znajduje się również węzeł kolejowy, który był wykorzystywany do zsyłek m.in. Polaków na Syberię i do Kazachstanu. Z autorami książki poświęconej historii Nowej Wilejki, Albertem Wołkiem i Tomaszem Bożerockim, rozmawiał nasz litewski korespondent Kamil Zalewski. Wtedy wiem, że oczy mnie mrugują. Nie. Odejdę cicho, bo tak chcę. Ja wiem, że będę wtedy sama. Nawet nie obejrzy się. Ja wiem, że będzie wtedy cicho i tylko w twoje oczy spojrzę. Tę jedną prawdę będę chciała znać, nim sama zgasnę, sama zniknę. Za 23 minuty będzie 13. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pisarzy i zastanawiamy się, kogo właściwie można nazwać pisarzem, czym różni się od autora i państwa głosy, nie tylko telefoniczne, 2 2 7 3, nie tylko mailowe, 3 do 3@polskieradio.pl, także smsowe. Pan Konrad napisał, a ja byłem we wojsku pisarzem na kompanii, czy mogę dziś świętować? No, poradzę się słuchaczy, więc proszę podpowiedzieć. Mail, telefon, SMS do państwa dyspozycji. Za chwilę przepustka do kina na fajny film. Panie Konradzie, dajcie spocznij. Regrets collect like old friends. Here to relive your darkest moments. I can see no way, I can see no way. And all of the ghosts come out to play. And ever this pound of flesh, but I'd like to keep some things to myself. I'd like to keep my issues strong. It's always darkest before the Program Trzeci Polskiego Radia. wieczny, jasny punkt. We własnym cieniu kryjesz powiać. Dokąd mnie ciągniesz znów? Odbierasz mi powietrze i oddech. Znikając gasnę w tobie, nie czekasz już. Patrzę jak nosisz się bez szans. Stoisz obok swego ciała, znów skracasz wzrok. By nie zobaczyć co niesie tobie w bladych dłoniach piękny los. Biegniemy przed już za 14:13. Fajny film. Środa minie, tydzień zginie, a właśnie pod koniec tygodnia, to już pojutrze, w piątek, na ekrany naszych kin wejdzie pełnometrażowa animacja Mariusza Wilczyńskiego Zabij to i wyjedź z tego miasta. Przypomnijmy, że film jest najważniejszym laureatem, zdobywcą Złotych Lwów ostatniego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Z tej okazji warto zajrzeć na stronę cultural.pl, na której znajdziemy interaktywny, nazwijmy to, przewodnik po pamięci autora. Z filmoznawcą Bartoszem Staszczyszynem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To taka specjalna propozycja związana z premierą, myślę, bardzo oczekiwanego filmu. Czy to jest rodzaj przygotowania do tej projekcji? Tak, przewodnik, który stworzyliśmy, który ma zachęcać do lektury tego filmu, jest właściwie takim wprowadzeniem dla kogoś, kto nie do końca doświadczył wszystkiego tego, czego doświadczył autor filmu. Mówimy o filmie Zabij to i wyjedź z tego miasta, niezwykłym filmie Mariusza Wilczyńskiego. To jest film, który był przygotowany przez kilkanaście lat. Absolutnie intymna, bardzo osobista opowieść człowieka, który jest jednym z mistrzów polskiej animacji i outsiderów zarazem tej animacji. To jest taka intymna podróż do przeszłości, do czasów, w którym wszystko jeszcze jest możliwe, do czasów, w którym wszyscy zmarli bliscy jeszcze żyją. Taka powieść o pamięci, o wspomnieniach, o rodzinie jako czymś, co gdzieś się w nas zapisuje bardzo głęboko, ale jednocześnie jest to powrót do pamięci czasów dzieciństwa reżysera, czyli do czasów PRL-u, Łodzi PRL-owskiej zresztą. Też specyfika tego miasta jest bardzo ważna dla filmu Zabij to i wyjedź z tego miasta. Ta Łódź jest tutaj takim mitologicznym trochę tworem. Wszystko wydaje się większe, wszystko wydaje się ważniejsze. I mam wrażenie, że no nie dla wszystkich dzisiaj może być zrozumiałe. Dlatego zależało nam, tworząc taki przewodnik internetowy po świecie tego filmu, żeby widzowie młodzi albo widzowie z zagranicy, którzy nie znają realiów PRL-u, którzy nie wychowywali się na Barei albo którzy nigdy nie stali w kolejce z kartkami do sklepu, mogli zrozumieć, czym była tam ta rzeczywistość i o czym tak naprawdę poza emocjami i poza pewną osobistą wycieczką opowiada reżyser w tym filmie. Ponieważ jest pan osobą odpowiedzialną za zbiór treści w tym właśnie przewodniku dotyczącym filmu Zabij to i wyjedź z tego miasta, to może poproszę o kilka konkretnych przykładów, co możemy w nim znaleźć. Bardzo zależało mi, żeby to były rzeczy, które dla samego reżysera są ważne, więc porozmawialiśmy z Mariuszem Wilczyńskim o tych wszystkich elementach, które widzimy i na przykład jednym z takich artefaktów PRL-u są takie maszyny do wyświetlania filmu, bajek na ścianie, takie rzutniki, które kiedyś były właściwie w każdym domu. Pojawia się w naszym przewodniku, bo to jest coś, co reżyserowi kojarzy się z dzieciństwem. I tego typu typu rzeczy mamy więcej. Stare radia, które nigdy nie działały. Telefony, w których można było zadzwonić, żeby posłuchać sobie bajki czytanej przez Irenę Kwiatkowską. Jest też zbiór bardzo szczególnych, historycznych, moglibyśmy powiedzieć, fotografii. Tak, bo zdajemy sobie sprawę, że nie każdy nigdy będzie kojarzył rzeczy takie jak właśnie saturator stojący na ulicy, z którego sprzedaje się wodę gazowaną. To wszystko razem pracowało na pewien obraz filmu o tych przestrzeniach, o tej rzeczywistości, a jednocześnie tej rzeczywistości bardzo ściśle przefiltrowanej przez niezwykłą wrażliwość Mariusza. Takie to powiedzenie rodzaj przewodnika pozwala lepiej go czytać, lepiej rozumieć te konteksty. No to powiedzmy jeszcze, gdzie szukać samego przewodnika? Przewodnik jest dostępny w internecie pod adresem culture.pl. Jest to nasza wirtualna mała podróż z Mariuszem Wilczyńskim. On jest dostępny online w języku polskim i angielskim. Wkrótce będzie także po rosyjsku dostępny. Bardzo nam zależało, żeby się włączyć też ewentualną oscarową promocję, bo film ma szansę powalczyć o nominację do Oscara, więc tego typu inicjatywa może odrobinę pomóc. Z Bartoszem Staszczyszynem, autorem przewodnika po filmie Mariusza Wilczyńskiego Zabij to i wyjedź z tego miasta, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Przypomnijmy, ta pełnometrażowa animacja pojutrze wejdzie na ekrany naszych kin. Ach, wspomnienie, jak nasz gość, pan Bartosz, przywołał rzutnik do bajek na ścianę, czy bajki czytane przez panią Irenę Kwiatkowską. Wspomnienia, no a dziś 10. rocznica śmierci artystki. Kolejny fajny film, jutro przed godziną 13:00. Teraz za 9 minut 13:00. There is nothing safe in this world. And there's nothing sure in this world. And there's nothing pure in this world. Look for something left in this world. Billy Idol, jak zawsze przebojowo słuchamy muzyki i kulturalne tematy, ale oczywiście także trzymamy rękę na pulsie tego, co dzieje się nie tylko u nas, także na świecie. Rok temu podjęto decyzję o przesunięciu z ubiegłego 2020 roku igrzysk w Tokio. No niby oficjalnie decyzje dotyczące udziału publiczności na olimpijskich arenach na razie nie zostały przyjęte, ale już rubelki japońskie ćwierkają, że tamtejszy rząd planuje przeprowadzenie igrzysk w Tokio bez udziału zagranicznych kibiców. Czyli co? Jeśli kibice, to tylko z Japonii? Interesujące. Szczegóły za 5 minut w serwisie o 13. Skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich mur. Nadziei flara na szkle. Zapraszamy